Спадар Сергій, хто такі Мельхіседек? У 1922 годзе, калі бязбожніцтва становіцца адным з галоўных сродкаў замацавання камуністычнай ідэалогіі, праваслаўную царкву ў Беларусі ўзначаліў мітрапаліт менскі і беларускі Мельхіседек, у свецкім жыцці Міхал Паеўскі. Ён зрабіў усё магчымае, каб захаваць веру ў народзе, спалучыць інтарэсы царквы з ідэямі беларускага нацыянальнага адраджэння. Беларус па паходжанні, ён і ўсведамляў сябе беларусам. 18 лютага 1924 году у сувязі з далучэннем часткі ўсходніх этнічных беларускіх земляў да БССР мітрапаліт Мельхіседек пісаў у сваім архіпастарскім пасланні: «Мы не можам не вітаць ад імя царквы з пачуццём вялікай радасці аб'яднання роднай Беларусі ў асобную грамадзянскую адзінку. Беларускі народ зараз атрымлівае багатую магчымасць агульнымі сіламі ісці па шляху развіцця сваёй нацыянальнай культуры і стварыць свой духоўны і матэрыяльны дабрабыт. Праваслаўная царква, уласцівымі ёй сродкамі, шчыра гатовая спрыяць гэтаму развіццю роднай нам Беларусі». Але камуністычныя ўлады аднолькава не хацелі ні рэлігійнага, ні нацыянальнага адраджэння Беларусі. У жніўні 1925 году у Менску адбыўся судовы працэс, на якім мітрапаліт і яго чацвёра паплечнікаў абвінавачваліся ў масавым утойванні падчас рэквізіцыі царкоўных каштоўнасцяў, у контррэвалюцыйнай прапагандзе ды да таго падобнага. Любоў вернікаў да свайго духоўнага настаўніка была такая вялікая, што маскоўскія ўлады забаранілі выносіць яму смяротны прысуд, які быў заменены на умоўнае пазбаўленне волі тэрмінам на 3 гады. У тым часе, калі ўладу ў расійскай праваслаўнай царкве захапілі прыхільнікі супрацоўніцтва з бальшавіцкім рэжымам, гэтак званыя абнаўленцы, мітрапаліт Мельхіседек выказаўся за стварэнне незалежнай ад Масквы царквы. Аднак у лістападзе 1925 году ён быў зняволены ў бутырскую турму, а затым вывезены ў Сібір на спецпасяленне, дзе прабыў да вясны 1927 году. Вярнуцца на радзіму яму не дазволілі. Агенты ОГПУ рэгулярна збіралі інфармацыю пра настроі духавенства ў Беларусі і добра ведалі, што пераважная бальшыня святароў – аднадумцы Мельхіседека. Таму ён і быў небяспечным для ўладаў, небяспечны сваім высокім аўтарытэтам, папулярнасцю ў народзе і непахіснай пазіцыяй. Неўзабаве мітрапаліт Мельхіседек ізноў трапіў у турму, потым у Сібір. Пра апошнія гады яго жыцця захавалася мала звестак. Вядома толькі, што ён раптоўна памёр у Маскве 17 траўня 1931 году. Ёсць меркаванне, што яго атруцілі. 10 жніўня 1927 году, акурат тады, як мітрапаліт Мельхіседек знаходзіўся ў расійскай турме, ягоныя паплечнікі абвесцілі стварэнне беларускай аўтакефальнай царквы. У адозве да вернікаў, выдадзенай з гэтай нагоды, адзначалася: «Няма ніводнага народу, які мог бы разглядацца як пусты і абыякавы матэрыял царкоўнага жыцця, якому магло б быць адмоўлена ў праве на вольнае развіццё ў якасці жывое і дзейснай часткі сусветнага цела Хрыстова». Бальшавіцкія спецслужбы і іхныя памочнікі, абнаўленцы, зрабілі ўсё магчымае, каб не дапусціць кананічнага прызнання беларускай аўтакефальнай царквы. Тым не менш, яна рэальна існавала. Мельхіседекаўскіх прыходаў было 407, гэта абсалютная бальшыня ўсіх прыходаў у тагачаснай усходняй Беларусі. Незалежная царква ў Беларусі, мэта духоўных намаганняў мітрапаліта Мельхіседека, праіснавала 10 гадоў. У ліпені 1937 году усе святары беларускай аўтакефальнай царквы былі арыштаваны па сфабрыкаванай спецслужбамі справе. А 1 лістапада таго ж году кіраўнікі контррэвалюцыйнай арганізацыі, епіскапы Філарэт Хвядос Раменскі, Апанас Хведар Вячорка, а таксама Сцяфан Кульчыцкі, Антон Кіркевіч, Міхал Рубановіч, Павел Вяршынскі, Сергей Садоўскі, Якаў Бараноўскі, Уладзімір Лобач і шмат іншых дзеячоў нашай незалежнай царквы былі расстраляныя. Праваслаўная царква, як вядома, вызнае прынцып цэзарапапізму, згодна з якім царкоўная ўлада мусіць падпарадковацца ўладзе свецкай, цэзару, цару. Да чаго гэта прывяло расійскую царкву, яскрава паказвае гісторыя. Калі расійскія землі трапілі пад уладу Залатой Арды, праваслаўная царква прызнала новага цара і заклікала вернікаў маліцца за яго. А гэта быў ардынскі хан, мусульманін. Такім чынам, цягам амаль 250 гадоў, расійская праваслаўная царква спрыяла ўмацаванню мангольскага іга. Пры Пятры I расійская праваслаўная царква пераўтварылася ўжо ў адзін з дэпартаментаў дзяржаўнай улады. Імператар адмяніў выбарнасць гірархаў і стварыў цалкам падначалены сабе незвычайны для царквы орган кіраўнічы сінод. Духавенства абавязалася даносіць у паліцыю пра палітычную нелаяльнасць вернікаў, нават калі тыя станавіліся вядомы падчас споведзі. У гэтакім становішчы іхная царква была яшчэ 200 гадоў, аж пакуль у 1917 годзе не быў абраны патрыярх Ціхан. Ён не прызнаў улады камуністаў, і яны яго знішчылі. Знішчылі таксама і царкву. А на яе месца у 1943 годзе дыктатар Сталін і ягоны памагаты Берія стварылі маскоўскую патрыярхію, што фактычна сталася падраздзяленнем органаў дзяржбяспекі. Асноўнае прызначэнне яе, прыкрываючыся рэлігійнай чыннасцю, абслугоўваць антырэлігійныя таталітарныя рэжымы. Шмат хто з царкоўных іерархаў, тым ліку і сам патрыярх, былі агентамі КГБ. На жаль, і цяпер становішча не змянілася. У 1992 годзе парламенцкая камісія па ГКЧП прапанавала кіраўніцтву расійскай праваслаўнай царквы забараніць духавенству супрацоўнічаць са спецслужбамі. Аднак маскоўская патрыярхія не падтрымала гэтай прапановы. Адным з тых, хто слухаў голас свайго сумлення і не пайшоў на супрацоўніцтва з бальшавіцкім рэжымам, быў наш мітрапаліт Мельхіседэк.